Kao što sve Riječanke i Riječani znaju, prije nekoliko dana, to jest 7. je započela 19. Filmanka. I danas naša Maja i Mirela, koja nam se pridružila večeras u studiju. Dobar večer svim slušateljima i slušateljicama. Bravo, Mirela. Baš mi je drago da si nam se priključila danas. Da, i meni isto što ste me pozvale. Evo, nastavi Katarina, prosti. Vi ste danas sudjelovale u tom cijelom procesu. I kako je to izgledalo? Što je to zapravo bilo danas? Dakle, ti prva, evo, reci pa. Hvala ti puno, može, kolegice. Može. Dakle, kao što znate, 19. po redu Fiumanka održala se danas i Fiumanka, taj baš dio gdje se plovi sa jedrilicama, održava se danas i sutra. Danas je bila medijska regata i Radio Sova, kao i svake godine, sudjeluje na njoj. Kao što sam već bila rekla u najavi, prošle godine smo bili predzadnji, ove godine dijelimo zadnje mjesto, tako da opet nismo zapravo zadnji. Ove godine ne znam što bih rekla. Međutim, dogodile su nam se razne okolnosti danas. Kao što brojni naši slušatelji i slušateljice znaju, danas je nas zadesilo olujno nevrijeme sa tučom, koje je nas zadesilo baš na otvorenom moru, tako da je bilo dosta zanimljivo. Mirela je čak imala jedan gubitak, pa evo, Mirela, možeš ti taj dio ispričati. Evo, ja svaki put kad dođem ovako u goste ovdje, pričam zapravo o nekim svojim gubicima. Prošli put je to bila Pernica, a ovaj put je to bila moja draga Šilterica. Tako da danas je bilo, stvarno je bilo strašno, evo, doslovno. Da li ćemo ovaj put imati sretni slučaj kao prošli put? Ne, ili jedino ako izgubljeno neko zauvijek izvadi iz kanalizacije ili zna dolje. Ali možda ako nas sluša neki ronioc ili ronioka i zainteresiran je pomoći, SOS 210777. Opiši nam malo. Pa evo, bila je Bordeaux, imala je 3 crte na sebi i Šilterica ko Šilterica, ali ono, opet, šta da vam kažem. Ne. Ali ja bih volila ispričati taj dio. Hvala to našem tonu. Ne mislite da je to smiješno? Evo, ja ovdje, meni se srce raspada, duša, ja ne znam, evo ovo. Naš tonac, tako. Kirinčić tamo. Kirinčiću, porazgovarat ćemo kad izađem. Preduje. Dakle, da se vratim svojoj ili da se vratim svojoj Šilterici, našem događaju danas, našoj ekspediciji zapravo danas na jedrilici, našoj jedrilici zvanoj Dubrovnik. Dakle, da, sve je bilo okej, okay, krenula je klasika kao tako nešto bilo na početku. I dakle, treći put za redom sam bila na ovoj Fiumanki. I danas je bilo posebno. Evo, ja bih volila ispričati taj jedan hodogram. Znači, krenuli smo, Mirela, moja malenkost, naš glazbeni urednik i tonski realizator Andreas Kornjača. Tako je. Sa nama je bila i naša voditeljica Dora Vujnović. Koga sam sad nebrala? Naša alumna bivša sovica Darija Jurjević i skiper Patrik. Patrik je zapravo jedini koji zna jedrit, ali međutim to nas nije u proteklih... Koji zna i šta na brodu. Ono, apsolutno. Koji... I to nas inače nije uopće omelo u tome, dakle, da jedrimo, međutim ove godine je, jer nas je zateklo to nevrijeme. Dakle, da, samo sve je krenulo jedno, lijepo, divno, krasno, mi se mažemo faktorom 30, lagano, da, kao izgorit ćemo. Ja mi... nisam, ja sam stavila šesticu, ali evo, kao što možete vidjeti, nije mi baš pomoglo. I odjednom nas je zateklo to nevrijeme, da. Počela je tuča, počela je kiša i Andreas, moja malenkost i Patrik smo ostali gore na palubi, cura smo poslali hrabri, ispod u potpalublje i pokušali smo kao spasiti što se spasi da, brzo smo kao krenuli, jedro smo brzo spustili, međutim nismo ga dobro spustili i Andreas i ja smo ga nekako jedva zavezali i krenuli smo se uglavnom i nismo ga dobro zavezali, da, i mi smo se krenuli lagano vraćat, međutim Mirela je kad smo se vraćali krenula nam pomoć oko vraćanja tih bovice male zovu sa strane. Neki drugi naziv, ali uglavnom sliče na one bove, tako da mislim da je to možda ovaj neki laički naziv za bove, pa evo, ajmo reći da su bove sa strane. Pa dobro, kao što ste već napomenule da niste baš toliko dobro poznate sa jedrenjem. Ali uglavnom znaš. Svi koji znaju će vam oprostiti, mislim, tako da, okay. I to ono, kao kad kravu vežeš, to je bio taj vez. Aha. I uglavnom, ja sam izašla doslovno na 2 minute. Oni su bili dobrih 25 minuta gore na... Ali Mirela je tako bila ono išla kao da nam pomogne. Međutim, ona onako u punom žaru izašla. I sad, znači, ona izlazi i ona sad veže te kravlje vezove. I sad sve je super, sve je super. I kako Andreas i ja, naravno, nismo jedriličari, mi nismo to dobro zavezali. Samo je odjednom cijeli jarbol pao na Mirelu. Mirelu je srušio na pod. šilterica je pala u more ne, i samo odjednom, mislim koliko god mi je ovo sad smiješno, mi smo se stvarno prepali jer je i Dora izašla na palubu nam pomoć maknuti taj jarbol. Bila kapa samo Znači kapa je bila na površini i sad Mirela viće au, au, au, a mi je onako Mirela jesi dobro, Mirela jesi dobro. Mi smo se krenuli prevrtat, znači ona strana kod Mirele, znači cijela jedrilica je ušla u more skoro. Mirela, ja ne znam za što se ti držala. Ne znam za što Boga. Se spasilo. Evo, baš mi drago da je našem Toncu smiješno, koji ima potporu sa strane, našu bivšu sobicu isto. Maše nam Franka Zlatić, evo sad svi slušatelji znaju da zapravo Franka Kiro radi. Nije kriv. Ajde, daj još malo, daj. Čekamo, ok? Pozdrav, čujemo se, Hana, malo slabije istina, ali se ipak čujemo. Tako je, tako smo i mi danas. Ovaj. Da, čujemo se i mi, uglavnom, da, i sad Mirela viče da ju boli sve i sad odjednom počne padat velike, velike gromade leda i odjednom i kornjača krene vriš, mislim ono, govori da boli ga, a na meni jarbol, na njoj taj jarbol. Znači ono, živa katastrofa i sad Mirela jednom prestane jaukat i mi samo počnemo, Mirela jesi živa, Mirela je sve dobro, Mirela jesi živa, a Mirela šuti, utihnula i sad mi tražimo Mirelu, mi ne možemo Mirelu naći minutu i pol, je li Mirela, i sad onako, je li se Mirela onesvijestila, jer ono, stvarno misliš na sve živo, da, kad sve, ona Mirela sve, ušla gore. U potpalublje i Maša iz potpalublja, kao ej ekipa, ja si živa, kao sve pet. Kao ja glavamo, čemu je problem? A mi ono vrištimo, di je ona? Cijeli život prošao pred očima, tako. Ali to nije sve. I sad Mirela izviruje. I Mirela izviruje i sad pada ta tuča. Ja Mireli dajem ruku i sad govorim joj oproštajne riječi ukoliko umremo. I Mirelu pogodi gromada leda u nos i krene joj nos krvarit. Znači ono od svega. A Mirela, nije uopće bitno to je bilo šta je Mireli krvario nos, nego samo moja šilterica. Samo vikala djenje na šilterica. Ne, to je tako bila tuga. Znači ja sam izašla doslovno, oni su bili gore ono 25 minuta, pola sata, ne znam. Ja sam izašla na 2 minute i kaos. A je, dobro, šta je tu je, mislim, svi smo rođeni po drugačijim zvijezdama, tako da nije veliki problem, preživjeli smo i ovo mi je bila do sad najzanimljivija regata. Ali međutim to nije sve, još se toga izdogađalo, okay. A to je da kad je Mirela ušla unutra i sad budući se taj cijeli jarbol odvezao, da je on pao u more, mi bi se prevrnuli. E sad, budući da je malo krenulo vjetra puhat i napuhava taj jarbol, krenulo nas je gurati u zido terminala i mi bi se tamo lijepo sudarili i razbili cijeli i boga pita možda bi bilo izlječenih i ostalo. I onda je naš skiper morao ponovo krenuti cijelu jedrilicu, ponovo je morao izaći na otvoreno more da mi zavežemo taj jarbol, međutim mi ga opet nismo znali zavezati, pa smo ga primili rukama i tako smo ga držali rukama dok se nismo parkirali. Hvala Bogu Darija nešto malo zna o tim brodovima, ona je pomogla našem skiperu i njih dvoje su uspjeli nekako taj jarbol učvrstiti i nekako smo se vratili jedva da. Ne znam ko, eto Bog zna ono, kako. Doček na rivi. Doček na rivi. Odlično i dočekala nas je na rivi naša ste. Matija Zanoškar koja je jadna premrla. Tamo čekala nas je cijelo vrijeme dok se nismo vratili živi i zdravi i onda je napravila pobjedničku fotografiju koja će naravno biti na našem webu, ali već i na našim društvenim mrežama gdje smo se mi vratili živi i zdravi, tako da eto, dobro je završilo. Sad cijenimo život više, ovo je bilo jedno iskustvo više. Ja sam više. Isto bila kod kuće kad se to dogodilo za vrijeme tog svega i čim je krenula ta kiša, ja sam išla, onako pogledala sam van, a joj kiša. I onda je samo krenulo još gore i samo sam... Tebi je bilo teško, a? Ne, o vama sam mislila, nego sam se sjetila, ajme, meni oni su na brodu, kako će to završiti? Ja. Znači, evo nas, tu smo, Katarina. Ali živi, želiš li nam nešto reći? Dore. Vidite, čovjek nakon ovakvih trenutaka zna cijeniti svoj život. Je, i treba stvarno preleti mi cijeli... Treba otići na Fimanku, poginut skoro i onda ćeš znat šta je život. Pa ja isto mislim, ono... Ne želim zvučati sebično, ali mi je drago što nisam išla. Pa mislim da je svima bilo drago. Recimo, evo, naš tonac i glazbeni urednik Leon Basić moraju otkazati u zadnji trenutak, baš ono 5 minuta prije početka zbog nekih osobnih obaveza. Dobro, bili smo brži, opet zadnji, ali... Opet brži. Zadnji, ali ne, dijelimo zadnje mjesto. Tako da, uglavnom mislim da mu je bilo isto drago da se nije smočio. Već vidim kako bi to izgledalo, on bi isto plakao bi od leda. Moramo pitati s kim dijelimo mjesto. Sa Media Acquisitions. A dobro, neka oni nama idu svake godine i prošle godine smo s njima, to jest oni su bili zadnji, to jest ja mislim diskvalificirani i onda smo bili predzadnji. Da, da, da. Samo vi nama idete. Evo, Kristijan, hvala ti na ovom smijehu. Uglavnom, šta je najbolje, dvije godine već branimo taj naslov predzadnjih. Pa dobro šta, u ostalom, na kraju dana nije toliko bitan taj poredak. Ja, tako da je bitno jedino se zabaviti. Pa je, jedino se zabaviti i smijete. I biti prvi. I smijete dok te led tuče. Da, baš je bilo ono to. Ali eto, znaš što mi je najviše drago, Mirela, da si danas imala tako jedan veliki gubitak, a i dalje se smiješ, i dalje si dobra. I dalje evo, ideš, Mirela nam je dobro raspoložena. Živjeli. Tako da, bravo, bravo Mirela. Živjeli ste tom jednom zdravicom smijeha i optimizma. Meni je čaša uvijek napola puna. U stvari, meni je čaša uvijek puna, tako da... Nije nikad ni napola. Da. Tako da, sve je dobro. Eto, sve je dobro što se dobro svrši. Ovo se dobro svršilo. Sutra nas očekuje druga. Ne mogu ovu izreku. Evo, meni je ova izreka tako čudna. I... A oprosti, evo. Sve je dobro što se dobro završi. Evo, možeš. Može tako. Dobro, sutra nas očekuje i drugi dio regate gdje će... Nadam se da će im biti bolje, da neće biti ovako kao ja danas. Ja se nadam. Isto je skiper... Isto je skiper Patrik, posadu čini posada, da posadu čini Rio Radio Rijeke i Radio Sova, tako da će to biti jedna lijepa suradnja. Ma ništa ne može bez nas, ljudi moji, ništa. Tako da Radio Sova forever, u sljedeće godine, šalim se. Eto, ako im bude sutra kiša, ipak su pripremljeni. Patrik sad već malo zna šta ih očekuje. Šta ga može čekati. Da, a također isto sutra plove i neki ljudi koji zapravo nešto malo već i znaju o jedrenju, tako da će mu sigurno biti lakše biti nego danas. Realno jer danas bi ja već baš... trebala nešto znati nakon 3 godine. A trebala bi, Mirela, nemaš pojma. Na veze. E, nije svako rođen za talentom samo. Za more, iz Bosne si tamo nema mora, meni je sve jasno. Ja mislim da nemaš dobro opravdanje, osim ne ono. Mislim da mi nije baš dobro opravdanje. Dobar, a znaš ti plivat? Šta mi zašto mi je bila tolika panika danas? E pa to sam ja isto mislila kao... Mislim da je kao ljeto i to malo. A mogla eto, bi. Šta te je mogla biti reći? Leon. Da. Molim dječje bazene, ono. Da, do koliko do ono pola metra? A ono do 1,20 m i to je to. Do pas. Pa taman. I onda možeš ono, možeš stati. Ako kreneš se topit, možeš stati. Pa da, možeš. Brčkat se i gotovo. Pa da. Na glavu. Evo, sa ovim željama za brškanjem došli smo do kraja ove jedne priče. Koja je uspješno završila. Da, tako je. Ako ste vi, dragi slušatelji ili slušateljice, gledali ovu cijeli događaj ili kako ste vi doživjeli ovu današnju kišu, možete nam se javiti sa našim iskustvima na 210777 ili poslati poruku na 091-621-0777. Također, a možete nam i poslati neke slike na Instagram i na naš Facebook profil. Evo, ako imate još kakvo pitanje, može za nas znalce s mora, sidrilice, možete nas slobodno nazvati, mi ćemo vam kako rado... Kako je to sve bolje, jer znate li što je Vinoker, znate li što znači laško namotavanje i ostalo. To je zanimljivo, da. Laško namotavanje. Eto, i sutra, ja se nadam da se sutra neće puno puta čuti, pazi glavu, danas se baš čuo, a znam da. Ali dobro je, na kraju krajeva, ove godine nije nikoga udario taj cijeli arbor, osim što je pao na nas, da, eto, ali samo je pao na nas, nije nas baš udario jako, tako da nemam veze što ima 5 kila. Šta je tu je? Uglavnom, da mi život više ne duljimo, život ide dalje, tako je. Mi vas ostavljamo a uz glazbenu listu. A ide i Kirotova glazbena lista. Tako je, evo čuli smo, ide Kirotova glazbena playlista.